Jest piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki w poniedziałek 22 września, który przedstawi Romuald Wójcik. Donald Trump deklaruje pomoc dla Polski i państw bałtyckich w razie ataku Rosji. Niemieckie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy. Państwo palestyńskie uznały Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia. Donald Trump zadeklarował, że stanie w obronie Polski i państw bałtyckich w razie ataku Rosji. Prezydent USA nie określił jednak dokładnie, jakie podjąłby działania. Nadal nie potępił też wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii w piątek. Na pytanie litewskiego dziennikarza, czy jeśli Rosja będzie kontynuowała działania eskalacyjne, to pomoże obronić Polskę i kraje bałtyckie, odpowiedział: pomógłbym. Niemieckie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy. IU-20 znajdował się nad wodami międzynarodowymi. Nie zgłosił jednak planu lotu, nie utrzymywał też kontaktu radiowego. Rada Północnoatlantycka spotka się jutro na wniosek Estonii, by omówić naruszenie przez Rosję estońskiej przestrzeni powietrznej. Estonia zdecydowała się złożyć wniosek o konsultację na podstawie artykułu 4 NATO. Dziś na prośbę Estonii zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Także w piątek Polska Straż Graniczna poinformowała, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltiku. W weekend na terenie Polski znaleziono szczątki 4 dronów. To fragmenty obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę. Pozostałości odkryto w powiatach siedleckim, białobrzeskim, zamojskim i kętrzyńskim. Jeden obiekt został odnaleziony w sobotę w miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna. Kolejne wczoraj przed południem w dwóch miejscach na Mazowszu i w jednym na Lubelszczyźnie. Piotr Pokorski z mazowieckiej policji poinformował, że w powiecie siedleckim szczątki znaleźli grzybiarze. W miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 kilometra od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego dron. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Dotychczas potwierdzono odnalezienie łącznie 18 dronów. Uznanie państwa palestyńskiego ogłosił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wcześniej zrobili to szef rządu Kanady Mark Carney i Australii Anthony Albanese oraz minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel. Keir Starmer zapowiedział też nałożenie kolejnych sankcji na Hamas. Francja uzna dziś państwowość Palestyny. Prezydent Emmanuel Macron poinformuje o tym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Premier Izrael oświadczył, że uznanie Palestyny jest nagradzaniem terroru Hamasu. Maria Żodzik, wicemistrzynią świata w skoku wzwyż, reprezentantka Polski, pokonała w Tokio poprzeczkę na wysokości 2 metrów, poprawiając swój rekord życiowy. Z całej siły, z całej mocy skoczyłam i nie było takiego... Białorusinka, znaczy Polka, nie? Po prostu skoczyłam i to tyle. Myślę, że jeżeli by nie ten deszcz, jeżeli by trzeba było coś jeszcze skoczyć do medalu, to myślę, że można było skoczyć trochę wyżej. Absolutnie Polka. Maria Żodzik urodziła się w Baranowiczach na Białorusi. Jej dziadkowie byli Polakami. Od ubiegłego roku reprezentuje nasz kraj. Iga Świątek wygrała turniej WTA na twardych kortach w Seulu. W meczu finałowym wiceliderka światowego rankingu pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Polka wywalczyła w tym roku trzeci tytuł po Wimbledonie i turnieju w Cincinnati. Wszystkie trzy wygrała po raz pierwszy. Łącznie to jej 25. jubileuszowy triumf na turniejach tej rangi w karierze. 60 autorów powieści kryminalnych spotkało się z czytelnikami w Poznaniu. Na organizowany po raz 11 festiwal Granda przyjechali twórcy z całej Polski i nie tylko. Czytelnicy mogli zdobyć autograf swoich ulubieńców. Zdobyłem autograf Michała Zgajewskiego. Jestem szczerze mówiąc po raz pierwszy, ale bardzo fajnym. Poznałem autorów, których wcześniej nie znałem. W takiej luźnej atmosferze mogliśmy posłuchać, co mają do powiedzenia. To, że ja mogę spotkać też jako czytelnik innych autorów, których książki czytałem parę lat temu. I ja też przyjechałem z pozycji fana, nie tylko jako autora. Chętni mogli kupić na festiwalu książki u autorów kryminalnych. Zorganizowano kilkanaście paneli dyskusyjnych z udziałem pisarzy. W sobotni wieczór była gala premier, w czasie której 14 autorów opowiedziało o swoich najnowszych dziełach. Na festiwalu można było spotkać takich autorów jak Marek Krajewski, Ewa Przydryga, Joanna Jodełka, Katarzyna Puzyńska czy Ryszard Ćwirlej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to czas sprawdzić, co słychać w pogodzie. No tutaj też wątki kryminalne, bo zaskoczenia mogą się zdarzyć, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, bo tutaj może być pogodnie. Natomiast pozostały obszar, no to zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Rano na południu lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów, a na termometrach od 13-17 stopni do 18, w centrum nawet 28. Może dziś na słupkach rtęci się pojawić ciepło też na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już 5 minut po godzinie 5. Zaczynamy naszą pobudkę. Do 6 jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 22 dzień września, czyli poniedziałek, 265 dzień 2025 roku. Do końca roku zostało równo 100 dni. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch, rzuć to wszystko, co złe. 8 minut po 5. Dziękujemy oczywiście. Coś mi świta w Trójce do 6, zgodnie z obietnicą. O 6.20 dzisiaj słońce się obudzi, o 18.36 zajdzie dzień coraz krótszy. Dzisiaj kto świętuje? Już odpowiadam. Joachim, Maurycy, Tomasz i Bazylii, Daria, Felix, Ignacy, Innocenty, Jonasz, Józefa i Wiktor. Wszystkiego najlepszego od Trójki, a przed nami też piosenka dnia. I to nie jest już sekret, chociaż sekret w tytule. Secrets, Miley Cyrus i Lindsay Buckingham, ale też Mick Fleetwood pojawia się w tym muzycznym zestawie talentów w połączeniu. I tak, co rusz na antenie Trójki. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence. Like like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Secrets, czyli piosenka, która została napisana jako oferta pokoju dla kogoś, kogo na chwilę się traci, ale zawsze się kocha. To są słowa Lindsay, która oczywiście, Miley Cyrus, która oczywiście będzie nam towarzyszyła dzisiaj, a Lindsay Buckingham, ale też Mick Fleetwood też pojawiają się oczywiście w tym utworze. Z mojego doświadczenia wynika, że przebaczenie i wolność to jedno i to samo. To piosenka dla mojego taty i to cały sekret tego utworu. Bardzo emocjonalne nagranie, związane oczywiście z konkretnymi przeżyciami, ale szczęśliwie muzyka potrafi pięknie wyrazić emocje. To co? To w takim razie teraz zejrzymy do muzycznego kalendarium i myślę, że Joan Jett pojawia się nieprzypadkowo, ponieważ właśnie dzisiaj świętujemy kolejne urodziny tej gwiazdy. 22 dzień września, rok 1958, wtedy właśnie urodziła się ta gitarzystka i wokalistka, która dała światu między innymi to nagranie i przy okazji też wyznanie. About 17, he's so strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Wszystkiego najlepszego, Joan Jett. Dziś się świętuje, a my razem z nią. 16 minut po piątej w ramach naszej porannej rozgrzewki. Teraz Here I Go Again, czyli White Snake w trójce. Minut po piątej. W 2015 roku, czyli 10 lat temu, amerykański sąd okręgowy orzekł, że pierwotne prawa autorskie do piosenki Happy Birthday Happy birthday to you. Są nieważne. Ku uciesze producentów filmowych i telewizyjnych piosenka może stać się własnością publiczną, no i dzięki temu można ją odtwarzać bez większych kłopotów, no i za darmo. Happy birthday to you, czyli Happy birthday to amerykańska piosenka tradycyjnie śpiewana z okazji urodzin. Podobno napisały ją siostry Patty i Mildred J. Hill w 1893 roku, chociaż twierdzenie, że siostry skomponowały melodię, jak podają źródła, jest kwestionowane. Teraz w domenie publicznej już od 10 lat możemy śpiewać 100 lat bez większych konsekwencji finansowych, a teraz na zegarze już 21 minut po piątej i przed nami wspaniała kompozycja, urodzinowa też przy okazji. Andrea Bocelli, śpiewak, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, świętuje dziś urodziny. Przyszedł na świat 22 września w 1958 roku, a tutaj wspólnie z Sarah Brightman w utworze Time to Say Goodbye. Quando sono solo, sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Sì, le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Zanim się pożegnamy, to jeszcze trochę czasu mamy. 36 minut do godziny 6. Coś mi świta w trójce. Andrea Bocelli. Świętujemy oczywiście urodziny. Zresztą to nie jedyny artysta, bo kalendarium dziś bardzo bogate. Nick Cave także ma urodziny. Jeden z tych najważniejszych artystów dla wielu z nas. Rok 1957, tego dnia urodził się właśnie, czyli 22 września, Nick Cave. A przed nami tam, gdzie rosną dzikie róże.

Donald Trump zadeklarował, że w razie eskalacji rosyjskich działań na stanie w obronie Polski i państw bałtyckich. Prezydent USA nie wyjawił, jakie działania mógłby podjąć. Nadal nie potępił też wtargnięcie rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Głos zabrała natomiast misja USA przy NATO. Zdecydowanie potępiamy naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję. Stanowczo popieramy naszych estońskich sojuszników i będziemy zdecydowanie bronić całego terytorium NATO, napisano w oświadczeniu. Francja uzna dziś państwowość Palestyny. Prezydent Emmanuel Macron poinformuje o tym na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj uznanie Palestyny ogłosiły władze Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Portugalii. Dziś zaczyna się astronomiczna jesień, która kojarzy nam się m.in. z odlotem ptaków. Ptasie migracje można obserwować jeszcze do listopada, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeśli chcemy zobaczyć naprawdę taki cud ptasich wędrówek, no to chyba najlepiej pojechać na takie płytkie brzegi wód albo na duże pola, na takie ścierniska. Niedziela na pożegnanie lata była wyjątkowo ciepła, ale rekord odnotowano w 1947 roku we Wrocławiu. Było 31,3 stopnia. Kolejny serwis Trójco o 6. To sprawdźmy jeszcze, jak z tymi temperaturami dzisiaj. Dziś maksymalnie w północno-zachodniej połowie kraju od 13 do 17 stopni, na pozostałym obszarze od 18 w centrum do 28 na południowym wschodzie. No i tutaj faktycznie jeszcze te letnie wartości na słupkach rtęci. Jedynie na południu i południowym wschodzie pogodnie, a jeżeli chodzi o pozostałe obszary, to zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i jeszcze ostrzeżenie. Rano na południu lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów, więc apelujemy o to, żeby uważać na siebie. Coś mi świta. Zwłaszcza rano, kiedy człowiek jeszcze taki niedobudzony. A w ramach pobudki już teraz Manam. Rok 1994, 22 września, formacja Manam wydała swój 7 album studyjny, czyli Róże. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Turnstile to już za nami. Za 22 minuty szósta, 25 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P. To dzisiaj będzie generator takich wspomnień, spora nostalgia. Myślę, że też sporo podróży, które to autko zaliczyło i też być może pierwszy samochód dla wielu z nas, kiedy to mogliśmy nauczyć się tego, jak się jeździ i jak zachowywać się na drodze. Jeżeli są takie wspomnienia, no to oczywiście coś mi świta, @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami kontaktować. A przy okazji kalendarium muzycznego to w 79 roku to się wydarzyło. 22 września urodziła się Gaba Kulka, czyli piosenkarka, pianistka i autorka tekstów. Już teraz u nas niejasności, ale akurat tu wszystko jest jasne. Gaba Kulka, córka skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki, czyli oczywiście ta muzyczna część jest w rodzinie dosyć silna, ten gen. Natomiast teraz jeszcze przy okazji kalendarium muzycznego, no to myślę, że warto powiedzieć o takiej piosence, która przede wszystkim kojarzy nam się z filmem Robin Hood, Książę Złodziei, ale też jest no, jedną z tych najbardziej sofciarskich piosenek, jakie możemy sobie wyobrazić. Everything I do it for you, czyli Bryan Adams, który to w 1991 roku spędził aż 16 tygodni z tym utworem na szczycie brytyjskiej listy przebojów, stając się najdłuższą, nieprzerwalną serią w tamtym czasie, tak to zostało opisane. Czyli wielki przebój z początku lat 90. Bryan Adams, który przeszedł tym samym do historii list przebojów. look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Yeah.